Și-am pornit la colindat pe la casele din sat. Bună seara, un bogat, seara de Crăciun. Gata-i cina de cinat, seara de Crăciun. Cina-i gata, nu-i de voi, seara de Crăciun. Că-i de oameni mari ca noi, seara de Crăciun. Ne luăm, ne duserăm, seara de Crăciun. La casa săracului, seara de Crăciun. Bună seara, om sărac, seara de Crăciun. Cina-i gata-i puținea, seara de Crăciun. Hai cu toți pe lângă ea, seara de Crăciun. Din puțin tot s-a mâncat, seara de Crăciun. Ca din mult ne-am săturat, seara de Crăciun. La Dumnezeu ne rugăm, seara de Crăciun. Seara de Crăciun, seara de Crăciun.